Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu berapa miyarsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Satering pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wicaking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah krasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih firman-firmanipun Allah subhanahu wa ta'ala khusus ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu ingkang menika kasebat nidaatul rahman utawi timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Lan kita mendet saking selatanipun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Lan kita lebet wonten ing ayat wonten ing surah Al-Hujurat. Tasih wonten ing surah Al-Hujurat ayat kaping 6 ngantos sumugi kaping 8. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa kariha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasidun. Fadlam minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Allah paring firman, nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Menawa teko marang sira wong fasik kanthi nggawa berita. Mula fatabayyanu cross checken dhisik. Cocokno dhisik berita kuwi mau bener apa ora. Supaya antusibu qauman bijahalatin. Supaya sira ora ndadekake musibah marang kaum mergo bijahalatin. Mergo ora ngerti sing sak tenane. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mula mergo apa kang kedadian kuwi mau mergo sira nentokake perkara kanthi berita kang ora bener. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sira dadi wong kang gelo sakwise kuwi mau. Wa'lamu anna fikum rasulullahi. Lan ngertiyo sira kabeh menawa ana sak tengah-tengah sira kuwi ana Rasulullah, ana utusane Allah Subhanahu wa taala. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, menawa Rasul kuwi taat marang sira kabeh. Ana ing akeh-akehi perkara la'anittum, sira bakalan susah. Sira bakalan susah. Menawa Rasul sallallahu alaihi wasallam taat marang sira ana ing akeh-akehi perkara, sira bakalan kesusahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana, ananging Allah Subhanahu wa taala dadekake sira kabeh seneng marang keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, lan Gusti Allah maesi keimanan kuwi mau ana ing ati-ati sira kabeh. Wa kariha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, lan Gusti Allah dadekake sira kabeh kuwi ora seneng marang kekufuran, kefasikan, lan uga isyan, kedulhakaan. Ulaika hum rasidun, ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau wong kang mlaku ana ing pitedahe Gusti Allah. Fadlam minallahi wa nikmatan, kuwi kabeh mau fadlan minallah, terus kautamen saka Allah Subhanahu wa taala, wa nikmatan lan uga nikmat. Wallahu alimun hakim, lan Allah Subhanahu wa taala kuwi zat kang maha pirsa lan uga maha bijaksana. Bapak ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, nggih wonten ayat punika, nggih surah al-hujurat ayat kaping 6 ngantos dumugi 8 punika, menika nggadahi sababun nuzul, sebab kenging napa Allah Subhanahu wa taala lajeng andhapaken ayat menika. Napa punika? Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-walida ibna Uqbah ibn Abi Mu'aid ila banil Mustalaq liya'tiya bi zakati amwalihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngutus al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dumateng Bani Mustalaq kangge mendhet zakat malipun. Wa kana bainahum wa baina usratil Walid adaun fil jahiliyati, ananging wonten sejarah antaranipun Bani Mustalaq kalian keluarganipun Al-Walid niku wonten musuhan rumien nalikanipun zaman jahiliyah. Terus Rasul ngutus Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid dumateng Bani Mustalaq. Ananging nggih rumien niku zaman jahiliyah antawisipun Bani Mustalaq kalian keluarganipun Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid menika wonten musuhan. Fadzakarahu Al-Walid, ah menika lajeng Al-Walid kemutan. Oh iya. Zaman dhisik nggih keluargane menika nate musuhan kalian Bani Mustalaq. Wa haba ayadkhul alaihim darahum. Pramila lajeng Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid menika nggih mboten sios ajeng napa ajeng tindak teng kampunge Bani Mustalaq menika, lajeng kemutan menika lajeng mboten sios. Nggih. Wa hadza min waswasi syaitan, lan menika waswasipun syaitan. Dados kali syaitan dibisik-bisiki, nggih jaman dhisik menika keluargane nanti musuhan kalian Bani Mustalaq. Mengke gek-gek nek pas mlebu terus nggih dipiloro. Nggih, lan sak piturute. Ya, intinya pun, nggih, kanti ngemut, nggih, ngemut permusuhan punika, nggih, niki lajeng Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid menika lajeng boten sios, nggih, tindak teng Bani Mustalaq. wonten kampungipun Bani Mustalak. Faraja'a wa satara 'ala nafsihi al-khauf alladhi asabahu. Pramila lajeng Al-Walid menika wangsul malih. Lan dhewekne menika ndelikke raos ajrihipun wau. Terus bali malih mboten sida menyang teng Bani Mustalak. Niku wangsul malih. Lajeng mergo dhekne menika napa? Raos ajrihipun menika mboten pengin diceritake teng liyane. Nggih. Pramila fadzakara annahum mana'uhu az-zakah wa hammamu biqatlihi faharaba minhum. Pramila supados niki mboten konangan leh rasa wedine menika mboten dingerteni wong liya, dekne menika lajeng ngarang-arang cerita. Nggih. Ngarang-arang cerita menawi Bani Mustalak niku mboten purun bayar zakat. Malah ajeng mejahi nggih kula. Nah, menika ngendikanipun napa Al-Walid nggih Ibn Uqbah bin Abi Mu'aid. Pramila faharaba minhum, piyambake menika lajeng mlayu. Nggih, niki cerita karanganipun. Nggih, terus dekne wangsul niku wau nggih lajeng nggawe cerita nek Bani Mustalak boten purun bayar zakat. Malah ajeng mejayi nggih Al-Walid. Nah, pramila ajeng Al-Walid menika mlayu nggih merga napa ajeng dipun mejayi dening Bani Mustalak. Merga dekne mboten purun bayar zakat wau. Nah. Padahal sing sak tenane kasunyatanipun menika Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid menika kan ajrih. Mboten sida mlebu kampunge Bani Mustalak, merga dekne emut kelingan. Menawa jaman rumini pun jaman jahiliyah antaranipun keluargani kalian Bani Mustalak niku wonten musuhan. Pamane dene ajrih. Mboten sida mlebu, mboten sida njupuk zakat. Padahal piyambake menika dipun utus dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika dipun criyosaken dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamma bi ghazwihim. Pramila lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika duka. Dipun critani dening Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid menika menawi Bani Mustalak mboten purun bayar zakat, malah lajeng mejahi Al-Walid, nggih. Menika Rasul sallallahu alaihi wasallam menika lajeng duka. Lan Rasul menika pun gadai niat nggih kepengin merangi Bani Mustalak. Awit napa mboten purun bayar zakat. Nggih. Mboten purun bayar zakat. Nggih. Lan kita mangertosi wonten ing syariat menawi wonten tiang menika nolak bayar zakat, mboten purun bayar zakat, nggih. Menika dipun merangi wonten ing Islam. Awit nggih menika ateges sampun mboten dipun anggap Islam malih. Menawi tiang kok nolak bayar zakat utawi tiang menika ndustakaken kewajiban zakat. Nah, menika dipun perangi wonten ing Islam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam wau sampun gadhah niat mergo mirang berita saking Al-Walid wau, menika Rasul gadai niat pengin merangi Bani Mustalak. Wa mazala kadzalika hatta ata wafdun minhum. Kados mekaten nggih, kondisinipun ngantos Bani Mustalak menika ngutus utusan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngutus utusan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit ajrih niki wau nek ajeng dipun perangi dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila ngutus utusan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan utusan menika wau menika nggih ngabaraken menawi Bani Mustalak menika tasih napa tasih nyepeng syariat utawi tasih ngugemi syariat Islam. Lan nyriyosaken ugi menawi wa annal walida qad raja'a minat tariqi wa lam yasil ilaihim. Nyriyosaken kasunyatanipun menawi al walid menika dereng dumugi wonten ing kampungipun Bani Mustalak niku nembe tekan dalan balik malih. Nah, anangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi napa boten lajeng nampi kados mekaten kemawon. Piyambake lajeng wa ba'atsa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid min jihatin fawasala ilaihim qabla al-maghribi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menika lajeng ngutus al-Walid Khalid ibn Walid. Piyambake menika lajeng ngutus Khalid ibn Walid utawi Khalid bin Walid menika ngutus nggih teng kampungipun Bani Mustalak. Lan ananging tentu kemawon nggih menika napa ngutusipun menika kados dene napa ngutus telik sandi terus dipun utus nggih menika mbuktekke nak yenke niki niku tesih Islam napa mboten. Niki niku tesih ngugemi syariat Islam, nindakke syariat Islam napa mboten. Nah, pramila Khalid bin Walid menika dipun utus nggih lan dumugi napa Bani Mustalak menika sadaringipun maghrib. Fa idza bihim yu'adzinuna wa yusalluna al-maghriba wal isya'a fa ulima annahum lam yartaddu wa annahum ala khairin walhamdulillah. Menawi Bani Mustalak okay, menika ngumandangaken adzan lajeng nindakke salat maghrib, nindakke salat isya. Nah, menika berarti Bani Mustalak menika wau dereng mertat utawi mboten mertat. Kados napa ingkang dipun ngendikake Al-Walid Ibn Uqbah bin Abi Mu'aid. Berarti sing bener menika utusanipun Bani Mustalak. Anangin menawi mboten, oh berarti sing bener menawi menika Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah. Nah, kasunyatanipun menika leres menawi napa? Menawi Bani Mustalak menika mboten murtad. Yeah. Leres, yeah. Bani Mustalak menika mboten murtad. Yeah. Nindakke salat, nindakke syariat Islam. Lan waja'a biz zakati. Yeah. Lajeng ugi maringaken zakatipun. Yeah. Maringaken zakatipun. Yeah. Wa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Pramila lajeng Allah subhanahu wa ta'ala menika ngandhapaken utawi nurunaken ayat punika. Nah menika larah-larahipun utawi sababun nuzulipun kenging napa lajeng Allah subhanahu wa ta'ala menika nurunaken ayat punika. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman in ja'akum fasikum binaba'in. Menawa teko marang sira wong fasik kanthi nggawa berita. Fasik menika napa to? Ai dzufiskin wa huwa almurtakibu likabiratin min kaba'iriz dzunub. Tiang fasik menika tiang ingkang nggadahi kefasikan. Kefasikan menika tiang ingkang nindakake dosa gedhe. Tetapi sinten to tiang fasik? Tiang fasik menika tiang ingkang biasa nindakake dosa gedhe. Tiang ingkang biasa nindakake dosa gedhe. Wonten dosa cilik, wonten dosa gedhe. Nah, tiang menika biasa nindakake dosa gedhe, menika kalebet tiang ingkang fasik. Utawi fasik miturut sebagian ulama menika al kharij an ta'atillah. Tiang ingkang medal saking ketaatan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menika tiang fasik. Nah, menawa ana wong fasik nggawa berita lan wong kuwi mau biasa nindakake dosa gedhi, wong kang biasa nglanggar aturan Gusti Allah. Nek wong kaya mengkono kuwi mau nggawa berita, berita maknanipun berita ingkang penting. Berita ingkang penting. Fatabayyanu mula ceken dhisik berita kuwi mau. Cross ceken dhisik. Cocok no disik berita kuwi mau bener apa kleru. Ai tasabbatu qabla an taqulu au taf'alu au tahkumu. Pestekno disik nek berita kuwi mau bener. Sadurunge sira omongke berita kuwi mau neng wong liya utawa sadurunge sira tindakke apa kang dadi isi saka berita kuwi mau utawa sadurunge sira putusake merga berita kuwi mau. Kados dene Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kan mutusaken. Sadelingipun piyambake mutusaken pramila menika lajeng napa? Lajeng dipun mangertosi nek berita niki wau leres, mboten leres. Nah, semanten ugi kula panjenengan sami menika menawi pikantuk berita kados mekaten. Nggih. Pikantuk khabar kados mekaten ingkang khabar utawi berita menika wau nentokaken anggen kula panjenengan sami menika ajeng tumindak. Ajeng mutusake. Nggih. Pramila menika kedah teman-teman dipun cek berita menika wau berita ingkang bener utawi mboten. Awit nek klentu, kados dene Rasul sallallahu alaihi wasallam wau menawi klentu nggih dereng mangertos ingkang sak tenanipun utawi nggih ingkang sak nyatanipun pramila lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wau saged kemawon lajeng ngutus pasukan nggih menika merangi Bani Mustalak. Mergo berita sing mboten bener wau menawi menika lajeng dipun percaya. Awit Rasul wau kan pun dipun ngendikake wonten ing mriki niki pun gadhah niat merangi niku. Nah, berita-berita ingkang kados mekaten menika ingkang penting ingkang dados dasar kangge mutusake sunggalipun perkawis menika kedah teman-teman dipun cross check. Kedah teman-teman menika dipun cek menika kasunyatanipun kados pundi. Antusibu qauman bijahalatin. Supados kula panjenengan sami menika mboten nimpakaken utawi mboten ndadosaken musibah dumateng sunggalipun kaum merga mboten ngerti. Mananipun mboten ngerti sing sak nyatane menika wau. Merga berita sing kleru lajeng berita menika dados dasar anggen kula panjenengan sami mutuske padahal dasaripun kleru. Pramila keputusanipun menika dadi kleru. Nah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Banjur mergo nggih apa kang mbok tentokke apa kang mbok putuske kuwi mau sira dadi gelo. Mergo napa? Mergo nggih niki dasaripun berita sing mboten bener. Nggih. Fatusbihu ala fa'al ala fi'likum al-khati' nadimina muta'assifin. Sira dadi gelo mergo tumindak sira sing kleru anggen sira mutus. Nggih. Wa qawluhu ta'ala fil ayati tsaniyah lajeng firman ibn Allah Subhanahu wa taala wa ayat lajengipun wa lamu anna fikum rasulullah andong riyo sira kabeh menawa ana sing sak ngatasake ana Allah ta'ala Gusti Allah ai fadaru an tukadibu aw takunu badilan fa innal wahya yanzilu. Maknanipun ngati-ngati yo. Do ngati-ati yo sira kabeh, aja nganti sira kabeh kuwi tumindak ngapusi, nggih, utawa ngomong kang batil, ngomong kang dusta, Mergo fa innal wahya yanzil. Wahyu kuwi isih mudhu. Wahyu kuwi isih mudhu. Ana sak tengah kena rasul maknanipun wahyu menika tasih mandhap. Pramila nggih. Allah taala menika wonten ing mriki paring dawuh supados ngati-ati. Lan wahyu kuwi mau isa wa tufdihu bikadzibikum isa melehake kedustaan sira lan tumindak badil sira lan ucapan badil sira awit wahyu kuwi nggih isih mandhap wahyu menika tasih mandhap Al-Qur'an tasih mandhap lan Al-Qur'an menika saged melehke nggih saged melehke kedustaan ingkang dipun tindakke kados dene napa ingkang ditindakke dening Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Kan dadi kewelehan menika. Dadi kisinan tiyang. Nggih. Merga napa wahyu tasih mandhap. Lan menika wahyu menika dimirengke dening sedaya kaum muslimin lan semanten ugi dipun apalke. Pramila piyambake menika kisinan, kewelen. Awit napa kedustaanipun menika lajeng ketingal. Kedustaanipun menika dingerteni wong akeh. Nggih. Mula wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ngerti yo, ngati-ati yo, ana sak tengah-tengah sira kuwi isih ana Rasul. Lan wahyu nek isih ana Rasul kuwi ateges wahyu kuwi berarti isih mandhap. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Menawa Rasul sallallahu alaihi wasallam kuwi taat marang sira kabeh ana ing akeh-akeh perkara la'anittum. Sira bakalan kesusahan dhewe. Ai lawaqtum fil masaqati syadidati wal ithmi ahyanan. Sira bakalan kesusahan. Lan kadang sira malah oleh dosa. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa kariha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ananging Allah Subhanahu wa taala kuwi dadekake sira kabeh seneng marang keimanan lan maesi keimanan kuwi mau ana ing ati-ati sira kabeh. Wa kariha ilaikumul kufra lan Allah taala kuwi ndadekake sira kabeh kuwi ora seneng marang kekufuran. Wal fusuq wal isyan ora seneng marang kekufuran, kefasikan lan uga kedulhakaan. Fawaqakum bidzalika min an tukadzibu ala rasulikum. Pramila Allah menika ateges wonten ing mriki menika ateges njagi njogo sira kabeh supaya sira kabeh kuwi ora tumindak dusta marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au taqtarihu alaihi au tufridu ara'akum fatu'dhuhu bidzalika. Utawa nggih, Gusti Allah kuwi njogo supaya sira kabeh kuwi ora ngusulke perkara kang Allah perkara kang ora nyimpang saka syariat. Banjur Rasul sallallahu alaihi wasallam kuwi tu'dzuhu nggih. Dadekake nglarani Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo perkawis menika wae, mergo usulan menika wae. Nah, wa hadza Allah Ta'ala bitahbibihi al-imana ila kulubikum wa takrihihi ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alakum min ar-rasidina kafakum bidhalika khawatir as-su'i wa rughbatil batili falam yabqa majalan lil iqtirahati allati qad tasi'u ilaikum. Nah, menika Allah Subhanahu wa Ta'ala kanti Allah Ta'ala menika ndadosaken kula panjenengan sami nggih tiyang-tiyang mukmin menika remen dumateng keimanan nggih Lajeng ndadosaken keimanan menika tansah wonten ing kalbu kula panjenengan sami. Ndadosaken kula panjenengan sami menika mboten remen dumateng kekufuran, kefasikan lan ugi kedulhakaan. Lan ndadosaken kula panjenengan sami menika mlampah wonten ing merginipun tiang-tiang ingkang pikantuk pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mengatakan menika Allah Subhanahu wa taala ateges sampun jagi kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis ingkang Allah. Pramila lajeng boten ngusulaken sunggalipun usulan ingkang justru usulan menika saged dadosaken kula panjenengan sami menika wonten ing perkawis ingkang awrat piyambak. Awit wau pun dipun eleke wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Nek Rasul kuwi taat marang sira kabeh ana ing sing akeh-akeh perkara. Menawa Rasul kuwi taat marang sira kabeh ana ing akeh-akeh perkara la'anittum. Sira bakalan kesusahan dhewe. Awit napa usulan-usulanipun menika usulan ingkang mboten sae. Ingkang dadosaken awrat awake dhewe. Nah, kanthi Allah Subhanahu wa taala menika lajeng dadosaken kula panjenengan sami remen dumateng keimanan. Lajeng dadosaken keimanan menika tansah merasuk wonten ing kalbu kula panjenengan sami. Lajeng Allah taala dadosaken kula panjenengan sami boten remen dumateng kekufuran, kefasikan lan kedurhakaan kanthi mekaten menika Allah Subhanahu wa taala ateges sampun jagi kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis ingkang Allah. Lan niat-niat ingkang batil pramila lajeng nggih kula panjenengan sami menika dipun jagi saking nggih ngusulaken usulan-usulan ingkang nek menika lajeng kalih Rasulullah menika lajeng dipun napa sarujuki menika malah ndadosaken aurat awake dhewe. Ndadosaken aurat yang mukmin piyambak. Ah menika dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah taala ngendikan ulaika hum rasidun. Ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau wong kang mlaku ana ing pitedahe Allah Subhanahu wa taala. Ana ing dalan merginipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang yang melampah wonten ing petunjukipun Allah Subhanahu wa taala. Ai alladzina fa'ala bihim ma fa'ala min tahbibil imani wa takrihil kufra wal fusuq wal isyana ilaihim ulaika hum rasiduna ai as-salikuna sabilar rasyad. Nggih menika tiang-tiang ingkang kalih Gusti Allah menika lajeng dipun damel niku wau remen dumateng keimanan nggih, kalih Gusti Allah menika dipun damel nggih mboten remen utawi benci dumateng kekufuran nggih, dumateng kefasikan lan ugi kedurhakaan. Lah tiang-tiang menika wau ingkang kasebat ar-rasyidun nggih menika tiang-tiang ingkang mlampah wonten ing mergi pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tentu kemawon tiang-tiang wau menika ingkang kasebat sepisan menika para sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika ulaika humur rasidun. Tiang ingkang mlampah wonten ing pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadosene Abu Bakar, Umar, Utsman, lan uki Ali lan sanes-sanesipun. Lan wa kullu man habbaballahu ta'ala ilayhi al-imana min hadhihi al-ummati wa kariha ilayhi al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Lan sedaya tiyang ingkang kalih Gusti Allah menika dipun damel piyambake tresna dumateng keimanan lan piyambake menika dipun damel mboten remen dumateng kekufuran, dumateng kefasikan lan ugi kedulhakaan. Nah, tiang-tiang wau ingkang kasebat ulaika hum rasidun. Tiang-tiang ingkang mlampah wonten ing mergi pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala fadlan minallahi wa nikmatan. Ingkang kados mekaten menika wau kautamen saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi nikmat. Ai hidayatan. Man hadahumullahu ilal imani wal islami wal ihsani. Menika hidayah. Dumateng tiang-tiang ingkang kaparingan hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang remen dumateng keimanan, remen dumateng ihsan, nggih. Lan tiang-tiang ingkang benci dumateng kekufuran, kefasikan lan ugi kedurhakaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang-tiang wau menika tiang ingkang nggih pikantuk kautamen lan ugi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedaya menika wau niki nggih kautamen saking Allah Subhanahu wa taala lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun tiang menika dipun damel kados mekaten. Remen utawi tresno dumateng keimanan lan nggih benci dumateng kekufuran. Menika hidayah ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ingkang boten saged kita ukur kanthi bondo donya. Nggih, tiyang dipun damel kali Gusti Allah remen dumateng keimanan. Lan tiyang menika dipun damel kali Allah Subhanahu wa taala benci dumateng kekufuran, kefasikan lan ugi kedurhakaan. Menika hidayah ingkang awis saking Allah Subhanahu wa taala. Lantiang ingkang pikantuk hidayah ingkang kados mekaten piyambake wajib syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tansah njagi hidayah menika, nyepeng hidayah menika ngantos dumugi sak mangke Allah Subhanahu wa taala mundut piyambake saking alam donya punika. Wallahu alimun hakim, lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha pirsa lan ugi zat ingkang maha bijaksana. Alimun bihim wa biniyatihim wa bawa'ithi anfusihim. Allah taala menika maha pirsa dumateng tiang-tiang mukmin lan ugi sedaya menungsa wonten ing alam donya menika. Allah taala menika maha pirsa dumateng niat-niatipun lan ugi napa ingkang dipun delikke wonten ing ati-atinipun. Hakimun fi tadbirihi lahum wa li ghairihim. Lan Allah menika maha bijaksana anggenipun Allah Subhanahu wa taala menika ngatur nggih. Tiang-tiang mukmin ngatur sedaya makhlukipun wonten ing alam donya menika. Menika maha bijaksana anggenipun Allah Subhanahu wa taala menika napa nggadahi kuwasa wonten ing alam donya menika. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila wonten ing mriki kita mangertosi menawi Allah Subhanahu wa taala menika ingkang nggih. Sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika mlampah wonten ing pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Semantan ugi Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken sedaya tiyang saksampunipun sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngantos dumugi zaman sak menika pikantuk hidayah, pikantuk pitedah mlampah wonten ing mergi pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kita mangertosi menawi nggih ingkang paling utami nggih menika sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika tiang-tiang ingkang paling sae. Tiang-tiang ingkang paling sae. Tiang-tiang ingkang pikantuk pitedah ingkang paling cetha saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi saking Allah Subhanahu wa taala. Mangertosi agama menika kanthi sae. Pramila menawi kula panjenengan sami dadosaken contu nggih. Sak becik-becike menungso, sak sae-saenipun menungso inggih menika generasi sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika contoh ingkang sak sae-saenipun contoh. Lan kula panjenengan sami nggih menika anak mung saged nyuntuk. Sak sampunipun nyuntuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kemawon kula panjenengan sami ugi nyuntuk para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi kula panjenengan sami menika tansah pikantuk pitetahipun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi tansah pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun damel dening Allah Subhanahu wa taala tiang kalebet tiang-tiang ingkang tresna dumateng keimanan, tresna dumateng hidayah lan pitetahipun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi boten remen dumateng kekufuran, boten remen dumateng napa kefasikan lan ugi kedurhakaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten sekedhik mungkin tatosaken pitetah kangge kawula pribadi lan ugi kita sedaya wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun kanthi kita kaji ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu ingkang sanesipun. Makaten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Yeah.